punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nowym rokiem tanecznym krokiem sięgamy. Dziś także i jutro również, choć Trzech Króli budzik odświętny, będziemy sięgać po nagrania z 23. topu wszechczasów. No takie nagrania. Tak jak wczoraj zostawiłem Państwa z Queenem na 150. miejscu z nagraniem I Want to Break Free, tak dziś Staying Alive i Bee Gees na dzień dobry. No, chwilkę po czwartej Bee Gees też smakuje. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia, dziś I'll Bay. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Elbej w naszej piosence dnia. No dziś pan Marcin z okolic Manchesteru, bo oni stamtąd właśnie pochodzą, z pewnością zadowolony. No jakoś tak chyba bliżej sercu ta muzyka brzmi, gdy tam się jest właśnie w miejscu, gdzie narodzili się oni. Niby to nie tak dawno, przecież oni grają od dobrych 97-20 lat. Wielokrotnie nasza piosenka. Ponownie w porannej audycji po godzinie 8.30. Przypominam, noworoczny, nowy porządek. Także zapraszam na trójki. 10 po czwartej. Wracamy do 23. topu wszechczasów. Od setki powyżej. Pierwsza setka i nie tylko w nowym roku. Miejsce 152.

tak. Zarówno Republika, jak i Obywatel GC wielokrotnie, nie tylko w polskim, ale także w tym bieżącym topie wszechczasów, trójkowe nagrania i, tak jak państwo to określają, trójkowe klimaty. I bardzo dobrze. Sygnały od państwa, między innymi od pana Marcina z Antypodów. Się przyzwyczailiśmy. Pan Marcin w kraju. No i co? I dodaje, że od pewnego czasu nie jest to takie oczywiste ani łatwe, to poranne wstawanie. A mówiłem, trzeba było tutaj zewnętrzniać się. Swego czasu tak mówiliśmy właśnie, że troszkę to niesprawiedliwe, bo pan Marcin zazwyczaj w Nowej Zelandii już właściwie w porze lunchu podpisywał listę obudności. A gdyby tak odwrócić kolejność zdarzeń i sprawdzać listę właśnie, no dajmy na to w popołudniowej audycji po godzinie 16, a to właśnie wtedy już mogłyby się szanse wyrównać. No i teraz pewnie się wyrównały. Pan Marcin, w Polsce o tym, że ślicznie za oknem w Warszawie śnieży, tak jak przystało na prawdziwą zimę. No, podejrzewam, że pan Marcin po tej, nazwijmy to, nowozelandzkiej zimie stęskniony za prawdziwym śniegiem i mrozem. Może nie jakoś tęgim, ale za oknem na Myśliwieckiej przyzwoite styczniowe minus 4 stopnie teraz. Pan Marcin, nie dość, że jest z nami niedawno z Antypodów, teraz już z kraju raje. Pięknie witamy mailowo. Telefonicznie nareszcie czekaliśmy, już nie w miesiącach, a w latach, na pana Łukasza, który to boksuje się jak co dzień z poranną rzeczywistością, a pan Łukasz teraz dłuższe trasy wybiera sobie i bardzo dobrze, też dobry kierunek, z Gliwic do Gdańska, więc więcej czasu na spędzenie z trójką właśnie, wprost w pracy, za kółkiem, w robocie. Na trasie z Gliwic do Gdańska sypie i ślizgo, więc jak zwykle także w imieniu pana Łukasza prosimy o szczególną ostrożność na drogach. No i jeszcze SMS-owo pani Jania z okolic Tarnowa. Dobrego dnia wszystkim budzikowym fanom życzy. Pięknie dziękujemy i odwzajemniamy te serdeczności pani Jania z okolic Tarnowa. Dziś pierwsza SMS-owo. Sygnał od państwa. Oczywiście w dalszej części naszego budzikowego spotkania i w dalszej części także sięgamy po kolejne nagrania z 23. topu wszechczasów. Na 154. Darsi. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Przy dorsach mówię, ale że tak nisko, że tak nisko. No, z wyjątkiem jednym, to prawda, że Riders on the Storm, ale to zazwyczaj w czołówce, w tym bieżącym 23. notowaniu topu wszechczasów, na miejscu 4. No, People are Strange, no to już tu możemy powiedzieć stanowcze, niestety 154. ledwie miejsce. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. I tak 5 stycznia 1818 roku urodził się Ernest Adam Malinowski, inżynier kolejowy i drogowy. Przypomnijmy, że po upadku powstania styczniowego udał się z ojcem na emigrację do Francji, a stamtąd do Peru, gdzie jako inżynier w służbie rządowej projektował linie kolejowe i mosty, zresztą jest autorem i realizatorem kolei transandyjskiej, do niedawna najwyżej położonej linii kolejowej świata. Malinowski zmarł w 1899 roku. W roku 1858 zmarł Józef Radecki, feldmarszałek, jeden z najwybitniejszych dowódców austriackich w XIX wieku. Był uczestnikiem wojen z napoleońską Francją, m.in. bitwy pod Lipskiem w 1813 roku. Oczywiście na jego cześć Johann Strauss starszy skomponował słynny Marsz Radeckiego. No i jeszcze jedna data, 141 lat temu urodził się Konrad Adenauer, niemiecki mąż stanu, pierwszy kanclerz Republiki Federalnej, uważany za ojca niemieckiej demokracji, zmarł w 1967 roku. Trzy daty na teraz, a ciąg dalszy oczywiście w muzycznym trójkowym kalendarium już za niecałą godzinę. Za chwilę prognoza pogody, ważne informacje pogodowe, a do tego czasu budka suflera. Tak, tak, budka suflera, jest taki samotny dom na 155 miejscu. Przy drodze pusty dwór, w katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy, pusty dwór. Yeah. No i tak oto kolejne miejsce z topu wszechczasów. Tak właśnie brzmi budka suflera ze 155 miejsca. Minęła 4:30, to jak zwykle o tej porze. Pan synoptyk dzisiaj, tak, pan synoptyk dziś na językach wielokrotnie. Krótko i na temat moglibyśmy powiedzieć, dziś bardzo silny wiatr i opady śniegu. No i właściwie to już mogła być cała prognoza pogody, ale jeszcze do pełnej informacji dodajmy, że nadchodzą mrozy i to już od dziś, nie tylko z samego rana, ale w ciągu dnia dopiero w sobotę pan synoptyk da te najniższe wartości, także temperatury odczuwalnej. Na dziś pochmurno pada i będzie padał śnieg. W ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. No, tak patrzę na mapy pogodowe, chyba się nie zanosi. No ale jak pan synoptyk tak twierdzi, to trzymamy się tego. Pada i będzie padał śnieg. Wiatr, no właśnie północny, północno-wschodni, umiarkowany, dość silny, w wielu miejscach porywisty. Do 60, na wybrzeżu do 75, a wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę. No i w wielu miejscach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Sporo tego śniegu napadało i padać jeszcze będzie. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, a na termometrach w dzień od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, minus 7, minus 5 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura też pod kreską do minus 2 na północy i na zachodzie kraju. I need to say, I need to know. Back in Black i oczywiście AC/DC, 156 miejsce 23 topu wszechczasów. Sygnał od Państwa, przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335, mailowo, telefonicznie, SMS-owo mówimy. Kontakt z nami na trzy sposoby, będzie nam bardzo miło. Zazwyczaj o tej porze, i Państwo też o to akcentują, już pewnego rodzaju przyzwyczajenie, by jednak sięgać po budzikowy alfabet. No dobrze, tak nam się to pięknie wszystko układa, że w tym tygodniu odwrócona kolejność, to ja mówię, jakie nagrania, a Państwo dopasowują w pewien sposób jakąś teorię do tych nagrań, które pojawiają się na antenie. Przed momentem AC/DC, a za chwilę The Clash. No to zachęcamy Państwa. Ponoć wspólny mianownik jest. No to jak wszystko odwrócone, to mogę powiedzieć, że to nagrania stopu wszechczasów. To najbardziej prawidłowa ze wszystkich prawidłowych odpowiedzi, ale na pozostałe także czekamy, życząc Państwu przyjemnego odbioru. Tytułowe nagranie z ich płyty The Clash i oczywiście London Calling z zestawu Państwa ulubionych wykonawców i nagrań. Miejsce 157. Tak myślałem, że przy prognozie pogody pojawi się to pytanie. Zresztą chyba co zimę ktoś z Państwa szczegółowo pyta, czym różni się albo jakie to zjawiska jeszcze pod te, które mamy dziś, moglibyśmy podczepić, no to dopowiem, bo o to pyta pan Tomek z Bojanowa, jaka jest różnica między zamiecią a zawieją. Właściwie pan Tomek pyta zamieciem, a zawieją. No, być może tutaj jest różnica, pies pogrzebany, ale oczywiście pamiętamy, że do kompletu jeszcze zawieje, zamiecie i zadymka. No to zamiecie to, że nie pada, to co już spadło, to zamiata z ziemi, to białe takie, nasze ulubione. Zawieja to, kiedy pada i jeszcze dodatkowo wieje, czyli taka, nazwijmy to, norweska zima, kiedy to śnieg nie pionowo, a poziomo nam towarzyszy. A zadymka, czyli no wiadomo, wszystko wymieszane i to, że pada, i to, że to, co spadło, to wszystko unosi się w powietrzu. Tak się Budzik przemądrza, bo kiedyś uczestniczył w jakichś warsztatach dotyczących właśnie, no może nie prognozowania pogody, ale już z doświadczonymi synoptykami czy meteorologami. Ale to chyba żadna jakaś wiedza tajemna. Bardzo się cieszę, że mogłem także i mam nadzieję pana Tomka zadowolić. Choć jeśli tu jest, tak jak wcześniej wspomniałem, zamieciem i zawiejem, to ja w takim razie proszę o wypowiedzi i rozwinięcie tegoż tematu. No i zrobiło się biało, między innymi w Kruszwicy, skąd pozdrawia pan Leszek, pracujący na trzeciej zmianie. Jeszcze troszeczkę i do łóżka. No to pozdrawiamy wszystkich. I tych szczęśliwych, którzy obudzili się rano i ta biel im towarzyszy, i tych, którzy przez całą noc obserwowali, ileż to napadało, nawiało koło szóstej, czy niektórzy koło siódmej już do łóżeczka. Pan Sławek z Żytna i pasażerowie, wszystkiego dobrego w nowym dniu. Pan Wincenty o tym, że u nas na Kaszubiech już nie wieje i śnieży. Teraz już po prostu. No i tutaj pojawia się niecenzuralny zwrot, więc może darujemy, ale podejrzewam, że nie tylko ci z Kaszub, ale ci z Kieleckiego będą wiedzieli, o co chodzi. Sygnały między innymi od pani Kamili. W Toruniu za oknem śnieżna zawierucha i -5. Ale myśl o czwartko-piątku dodaje otuchy, a zatem do boju. No właśnie, już mamy właściwie piątek dla wielu z nas. Wczoraj mówiliśmy o małym piątku, o czwartku właśnie. Tak czy inaczej, nominalnie przypomnę czwartek, jutro święto Trzech Króli, budzik odświętny, ale będzie się pojawił, więc jeśli państwo będą mieli ochotę, to także jutro zachęcamy. Pan Michał z nami. W Krakowie posypało, teraz wieje. Jak na razie tylko -1. Tylko. No, kierowca zawodowy, a jednak stęskniony także i mrozu. Pan Grzegorz Wahadłowiec na trasie Kielce-Sosnowiec. Odcinek na Głowice-Szczekociny kompletnie zasypany. Zima zaczyna dokuczać transportowcom. No to my przy tej okazji jak zwykle apelujemy o szczególną ostrożność. Tyle możemy zrobić, tyle od nas zależy, więc starajmy się jak możemy. Sygnały krajowe. To już teraz, Zagramanica za chwilę także kolejne nagranie. Miejsce 158. Oh. No i tak to były Last Christmas dla George'a Michaela. Artysta nie żyje od kilku dni, a to fantastyczne nagranie Freedom 90 na miejscu 158 przez cały czas z nami, przez cały czas aktualne. Przypomnę, to nagrania, które uzyskały każde z nich po około 1700 głosów. Warto sięgać także po te nagrania. Niejednostkowy wybór kilku czy grupy kilkunastu słuchaczy Trójki, ale to już prawdziwa siła rzeszy wiernych trójkowiczów. Sygnały zagraniczne, między innymi od pani Ewy i pana Piotra zza Wielkiej Wody. Pięknie dziękujemy. Środowe dla nas już czwartkowe pozdrowienia. Spokojnej nocy i dobrego dnia państwu życzymy. Pan Robert z Wysp Brytyjskich o tym, że wieje, ale nie śnieży. Udanego i radosnego poranka życzymy. Jeszcze Fyn na słuchu. Fyn zameldowywuje się o poranku, tak pisze pan Sebastian. Poranek wietrzny i zimny, ale w dalszym ciągu bez śniegu. Dania też na słuchu. Pięknie pozdrawiamy i dziękujemy za państwa obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Państwo proszą, by troszeczkę zrobić głośniej. I po drugie, to myślę już państwa gestki, a po drugie, by troszeczkę cieplej jednak, bo prognozy pogody obfitują nie tylko w śnieg, ale także w ten porywisty, silny wiatr. Myślę, że 159 miejsce jak znalazł. Zrobi się cieplej. Roaring, me, I like sleeping. Special. chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, I'm a sharing the madura madari. Whack for my daddy, yo. Whack for my daddy, yo. There's whiskey in the town road, yeah. Orientuję się, ja wiem, ja wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że nagrania z polskiego topu wszechczasów. Ja rozumiem, że Metallica. Ale jednak warunki na drogach fatalne, więc uważajmy, jedziemy ostrożnie. W wielu miejscach naprawdę ślisko. Nie tylko na tych lokalnych drogach, ale na tych głównych również sporo śniegu. Zachęcamy Państwa niezmiennie i apelujemy o szczególną ostrożność na drogach. Zresztą te raporty pogodowe i drogowe gdzieś wielokrotnie będą pojawiać się także w prognozach pogody. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Już teraz zachęcamy do słuchania. Kolejne nagranie, jeszcze przed piątą. The Cure. Trzeci top wszechczasów. i miejsce 160. The Cure. Taka to piękna piosenka miłosna. Punktualnie piąta. To trójka.